Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lutego, minęła 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Zamachowiec z Luwru przesyłał pieniądze do Polski. Śledczy sprawdzają, czy miało to związek z piątkowym atakiem. Ile osób w Polsce nie ma dachu nad głową? Na terenie całego kraju ruszyło liczenie bezdomnych. To była czysta formalność, ale decyzja jest historyczna. Brytyjska Izba Gmin poparła ustawę dotyczącą wyjścia z Unii. Egipcjanin, który w piątek zaatakował żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa przed Luwrem w centrum Paryża, przed tym zamachem przesłał pieniądze do Polski, podaje Le Figaro. 29-latek przyleciał do Francji pod koniec stycznia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie pracował. Dzień po przylocie wynajął samochód osobowy, ale niemal z niego nie korzystał. Według Le Figaro w śledztwie stawiana jest hipoteza, czy nie zamierzał posłużyć się tym pojazdem do przeprowadzenia zamachu takiego jak ten lipcowy w Nicei albo grudniowy w Berlinie, gdzie terroryści taranowali tłumy ludzi. Będąc już w Paryżu, Egipcjanin przesłał do Polski w dwóch transzach w sumie 5000 euro. Według francuskich źródeł pieniądze były przeznaczone dla jego rodaka mieszkającego w naszym kraju. W piątek rano w podziemiach do Muzeum Egipcjanin zaatakował maczetą patrol wojskowy w pobliżu paryskiego Luwru. Mężczyzna wykrzykiwał groźby i krzyczał Allahu Akbar. Dwóch funkcjonariuszy lekko ranił, sam został postrzelony w brzuch. Jak informuje Reuters, Egipcjanin zeznał, że utożsamia się z poglądami tzw. państwa islamskiego, ale nie przeprowadził ataku na rozkaz tej organizacji. Miał też powiedzieć policjantom, że chciał zniszczyć kilka znajdujących się w Luwrze dzieł sztuki, by w ten sposób, tu cytat, pomścić Syryjczyków. Ruszył proces w sprawie pobicia profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Jerzy Kochanowski we wrześniu został zaatakowany w tramwaju, bo rozmawiał po niemiecku z kolegą. Podczas dzisiejszej rozprawy jego pełnomocnik chciał zmiany kwalifikacji czynu. Według prokuratury zachowanie napastnika było wybrykiem chuligańskim. Natomiast zdaniem pokrzywdzonego podstawy ataku były inne. Jeżeli mówię po niemiecku i ktoś ma do mnie o to pretensje, no to przesłanki są oczywiste, prawda? Nawet jeżeli ktoś uważa, że był pod wpływem alkoholu. No, taka stara prawda jest następująca. No, to, co człowiek trzeźwy zatai, pijany wypowie. Piotr R., który usłyszał zarzuty w tej sprawie, złożył wyjaśnienia przed sądem. Mówił, że zajścia dokładnie nie pamięta, przyznał się do winy i przeprosił. Zaznaczał, że nie wie, dlaczego zaatakował profesora. W całym kraju rozpoczęło się liczenie bezdomnych. W ramach ogólnopolskiej akcji w nocy strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy socjalni sprawdzają miejsca, w których zazwyczaj przebywają takie osoby. W Nowym Sączu powołano specjalne zespoły terenowe, które monitorują altanki działkowe, pustostany czy klatki schodowe. Stanisław Podobiński z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził jedną z sądeckich noclegowni. Dobry wieczór, pani Moniko. Ile jest mieszkańców noclegowni? 3 osoby. 2 mężczyzn i 2. Spisujemy osoby bez nazwisk. Pisze się płeć i wiek, ewentualnie od jakiego czasu jest ten ktoś bezdomnym. Co jest powodem bezdomności? Od niedawna jestem. Jest wsparcie, bo człowiek przynajmniej wie, że ma gdzie przyjść po prostu. Pralkę mamy, lodówkę mamy, kuchnia wspólna. Jest ten kawałek dachu nad głową. Głównie to chodzi o to, żeby ich znaleźć i żeby im pomóc wyjść z tej bezdomności. Ogólnopolskie liczenie bezdomnych odbywa się co 2 lata. W 2015 roku bez dachu nad głową było w kraju ponad 36 tysięcy osób. Będzie trzecia uchwała antysmogowa dla Małopolski. Prace nad projektem rozpoczynają właśnie władze województwa. Dotychczas wprowadzone zostały 2 uchwały. Pierwsza obejmuje Kraków, druga cały region. Dodatkowo sprawę komplikuje też ostatnie rozporządzenie ministra energii dotyczące rodzajów węgla dopuszczonych do sprzedaży, mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa. Dopuszcza się w tym projekcie w dalszym ciągu sprzedaż mułów i flotów węglowych. Wprawdzie nie w detalu, ale w handlu hurtowym. Czyli rodzi się taka furtka do wejścia. Boimy się, że to nie jest wystarczające zabezpieczenie, żeby w Małopolsce i w Krakowie to paliwo zniknęło. Uchwała do konsultacji społecznych trafi w marcu, a pod obrady sejmiku w kwietniu. Brytyjska Izba Gmin za Brexitem. Posłowie poparli rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresa May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Najpierw prowadzący obrady zgodnie z tradycją sprawdza, czy pośród posłów jest konsensus. Głosy na tak. Say aye. Kontragłosy na nie. Division to the law. być. Konsensusu brak, efektem głosowanie i historyczny moment. The eyes to the right 494, the nose to the left 122. Za 494 posłów, przeciw 122. Izba Gmin przyjmuje legislację oddającą decyzję w sprawie Brexitu premier Theresie May. Wcześniej odrzucona została poprawka, która z góry gwarantowała prawo do pozostania na wyspach tym imigrantom unijnym, którzy już tu mieszkają. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce czas na informacje sportowe. Monika Sułkowska. Siatkarki Chemika Police tym razem nie dały się zaskoczyć w tiebreaku. Po pięciosetowym pojedynku pokonały w lidze mistrzyni Imokowolej Koleliano. Wygrały dziś także siatkarki budowlanych Łódź w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Pucharu CEF. 3-0 pokonały Kan. Trener budowlanych Błażej Krzyształowicz mówi, że rywalki niczym nie zaskoczyły jego drużyny. Szło tak jak chcieliśmy, czy to takie Kan, czy to nie inne, to nas mówię nie interesuje, interesował nas poziom naszego grania, no i tego, że też trzeba przyznać, że wytrzymujemy to cały czas fizycznie. Rewanż 22 lutego i na tym koniec dzisiejszych zwycięstw naszych drużyn w pucharach. W lidze mistrzyń siatkarek Tauron MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Fenerbahce Stambuł, również z Fenerbahce, tyle że z drużyną koszykarek przegrały zawodniczki Wisły Kanpa Kraków w Eurolidze. W Pucharze Europy FIBA przegrał za to Stelmet Zielona Góra z Ciboną Zagrzeb. Polak liderem światowych list w skoków z wyż, Sylwester Bednarek, pokonał w Bańskiej Bystrzycy swój bezwzględny rekord życiowy. Jego nowy najlepszy wynik 2 metry 33 centymetry to najlepszy w tym roku wynik na świecie, a przy okazji lepszy od skoku, który w 2009 roku dał Bednarkowi brąz podczas Mistrzostw Świata. To także drugi halowy wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Bartosz Kapustka pojawił się w wyjściowym składzie Leicester City na spotkanie w Pucharze Anglii z Derby County. Polak boisko opuścił w 81 minucie, ale mecz trwa. W regulaminowym czasie gry mieliśmy remis 1-1. Trwa dogrywka, w niej na razie lepsze Leicester, które prowadzi już 2-1. Dogrywka trwa także w 1/8 finału Pucharu Niemiec. W spotkaniu Borussii Dortmund z Hertą Berlin ta również mieliśmy remis 1-1 i ten wynik na razie się nie zmienił. We Włoszech w Serie A zwycięstwa faworytów. Juventus pokonał 2-0 Crotone, a Milan wygrał 1-0 z Bolonią. Nasze tenisistki pokonały Austrię 2-1 w swoim pierwszym meczu w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Po meczach singlowych, zwycięstwie Katarzyny Piter i porażce Magdalinet, losy pojedynku rozstrzygnął Debel, a w nim lepsze były nasze reprezentantki. Polki drugi mecz w grupie A rozegrają w piątek, a ich przeciwniczkami będą Gruzinki. I jeszcze przypomnienie wiadomości dnia z Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Złoto w supergigancie nieoczekiwanie wywalczył Kanadyjczyk Eric Guay. Przed nami mroźna noc, na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 7 na południowym zachodzie i w nocy i jutro w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu. Jutro będzie od minus 7 do minus 1. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Mgły otuliły pola, zczerniałe od wron. Cisza jak dym kładzie na dom gęsty welon. I nawet po bezdrożach nie tłucze się wiatr. Stygnie jak lód, ginie jak ślad pod śniegiem, jak pod pościelą. Struchlałe, ciche ptaki przylgnęły do drzew, modlą się już tylko o śpiew. I nawet po bezdrożach nie tłucze się wiatr, stygnie jak lód, ginie jak ślad. Od dawna modlitw nie słucha tu nikt. koronką na szydełku przystraja się las. I chociaż skrzy, to jakby zgasł pod tą bielą. Mam serce przemarznięte i kruche jak szkło, a grosik łzy stuka o dno. Mój skromny datek za koniec tych zim. Mgły otuliły pola, przyniosły nam sen. Światy są dwa, tamten i ten. Światy są dwa, tamten i ten. Co nas dzielą? To pierwsza piosenka zespołu U Studni, zapowiadająca nową płytę zespołu, która dotarła do nas. A, myślałam, że chcesz nas rozgrzać. Rozgrzać? To też. No to też, może ta druga wiadomość państwa rozgrzeje, bo według nieoficjalnych informacji 1 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół U Studni właśnie ma się pojawić. 1 kwietnia wiedzą państwo, co to za data. Poważna data. No, teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jacek Kaczmarski, lekcja historii. To tytuł spektaklu muzycznego, który Jacek Bończyk przygotował z młodymi aktorami Teatru Ateneum. Składa się na niego kilkanaście pieśni Kaczmarskiego poświęconych sławnym obrazom. Przedstawienie zobaczyć można jutro i pojutrze, 9 i 10 lutego w Teatrze Ateneum w Warszawie, początek o 19.15. Wykrochmalonej bieli, jak one pomarszczonych na tle poduszek gładkim. 10. Jubileuszowa FOPA, czyli Festiwal Piosenki Artystycznej w Ślesinie, odbędzie się w sobotę 11 lutego. Na imprezę warto zaplanować cały dzień, bowiem od 11 trwać będą przesłuchania konkursowe, zaś na 19 zaplanowano koncert jubileuszowy, w którym wystąpią znakomici i zaprzyjaźnieni z imprezą oraz jej szefem artystycznym Kamilem Wasickim artyści. Będą to Basia Stępniak z zespołem, Czerwony Tulipan, Robert Kasprzycki, Jarosław Wasik, Tomasz Wachnowski, Łukasz Majewski, Paweł Wójcik z Tomaszem Sarniakiem i Mariusz Lubomski. Koncert nosi tytuł Śpiewo-malowanie i odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Tak jak zresztą cała FOPA. W prawicy pędzel i pałka, w lewicy serce jaguza. Śpiewo-malowanie, śpiewo-malowanie, śpiewo-malowanie to ja. Magda Umer zaśpiewa w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Recital nosi tytuł Wciąż się na coś czeka, a w programie utwory z płyt Noce i Sny oraz Wciąż się na coś czeka, no a także znane i lubiane piosenki takie jak Już szumią kasztany, Oczy tej małej czy O niebieskim pachnącym groszku. Koncert odbędzie się w sobotę, 11 lutego, początek o 19. I wciąż się na coś czeka, na coś, co nie chce przyjść. Znowu nie przyszło dziś, może jutro. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla państwa. No a teraz właściwie no, co? Teraz wracamy do serialu z Leszkiem Wójtowiczem w roli głównej. A to nie jest tak, że on się już skończył, ten serial? No w zasadzie się skończył, ale pomyślałem, że może warto wrócić do tego fragmentu rozmowy z Leszkiem, kiedy jesteśmy w karnawale Solidarności, konkretnie w sierpniu 1981 roku i Leszek opowiada o swoich wrażeniach z festiwalu piosenki prawdziwej. Państwo znają, państwo znają te fragmenty rozmowy, ale pomyślałem, że ponieważ poprzednio nadaliśmy tylko fragmenty piosenek, o których Leszek wspomina, no to może dobrze by było wrócić do nich w całości. No i stąd ten odcinek nadliczbowy. Specjalny. kraju, gdzie sława i chwała. W tym kraju, gdzie partia i naród, sojusze, układy, idee. Tak mało miejsca dla nas samych. W tym kraju, gdzie wiersze i hasła. W tym kraju, gdzie krzyże i lęk. Czekamy na cud przemiany, co skaże się już lada dzień. W tym kraju, gdzie chleb i modlitwa. W tym kraju, gdzie wódka i Chopin. Mówimy, że wszystko dlatego, że przecież w centrum Europy. W tym kraju, gdzie wiara i miłość. W tym kraju, gdzie czerwień i biel. Z prostoty tworzymy zawiłość. Z półśrodków jedyny nasz cel. W tym kraju, gdzie prawda i kłamstwo. W tym kraju, gdzie błazen i widz. Znów może zaczniemy krzyczeć, że nikt nam nie zrobi nic. W tym kraju, gdzie szuler i władca. W tym kraju, gdzie myśli i czyny. Gdzie wciąż nam przybywa doradców. Nie wiemy już w co wierzymy. Nie wiemy już w co wierzymy. Piotra nie było w Polsce, kiedy wprowadzono stan wojenny. Piotra nie było w Polsce, a że coś wisi w powietrzu, to nie tylko ja przeczuwałem, bo to było oczywiste. I że coś bardzo paskudnego w powietrzu wisi. Jak w czasie festiwalu piosenki zakazanej w Oliwii. Ja pomijam, że tam nie mogłem zaśpiewać piosenki o Leninie, bo się okazało, że cały ten festiwal jest cenzurowany. Że to nie jest oaza wolności, tylko normalnie wszystkie teksty zostały złożone do cenzury. I cenzura zanegowała parę piosenek, powiem nawet jakie, niechże artyści się cieszą, że pamiętam. Otóż cenzura zdjęła Sejm Kalek Maćka Zębatego, świętej pamięci. Wszyscy do urn. O Eatelu, oj nas icko i góruje aliście. Za górami, za lasami był raz sobie kraik mały, od lat wielu doświadczany najcięższymi nieszczęściami. Kraj ten wielkie miał ambicje, licznych też obywateli, ale wszyscy mniej lub więcej byli w nim upośledzeni. Najróżniejsze typy kalectw były reprezentowane, więc nikt rządzić prężnie krajem nie mógł, no bo nie był w stanie. Niemniej jednak wybierano tam ustawodawcze ciało. Ciało to funkcjonowało, poświęcało się obradom. Ława niemych, ława głuchych, było w Sejmie ław niemało, a marszałkiem został ślepy z marszałkowską białą lagą. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Już marszałek Sejmu Kalek uroczyście wbiegł na salę. Strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 9 dioptrii w każdym oku. Okulary ma schowane, dzisiaj będzie głosowanie. Stuk, klaskał w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, klaskał o blat. Sejm mówi tak. Idzie jakiś z krótszą nogą, delegują Kokulawi. On interpelację swoją dzisiaj w izbie ma przedstawić. W interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego, po wnikliwych konsultacjach aż do szczebla związkowego, z dniem 2 października ma dekretem prawomocnym w trotuarach i chodnikach być co druga płyta wyższa. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Ślepi patrzą zadziwieni, zaraz będą mówić niemi. W ławach wrzawa wnet wybucha, głusi nadstawiają ucha. Na mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos Ząbka. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Przedstawiciel paranoi dziś nikogo się nie boi. Chyba nawet będzie szczery, gdyż przy sobie ma papiery, a na głowie ma czapeczkę, w prawej ręce niesie teczkę, a na szyi ma wstążeczkę, a na usta ma piosneczkę o jedności w społeczeństwie, żeby jedno była wszędzie. Bo w jedności leży siła, byle tylko jedna była, jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa. Teraz będzie głosowany. Siadł i puścił z pyska piany. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Przerażony psychopatą na mównicę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje, ma za brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad, tydzień. Kto przeciw? Nie widzę. Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę. Stuk, puk, laską o blat. Sejm mówi tak. Taką piosenkę ze słowami i w tę dupę wypiętą nad Polskę kopa dać, choćby była czerwona. Jacka Złoźniaka. Proszę Państwa, od roku żyjemy tak trochę pewniej i radośniej, ale wciąż jednakowoż w takiej psychozie i niepewności. Wejdą czy nie wejdą? Gdybyśmy sobie zaczynali zadawać pytanie, kto niby ma wejść, prawdopodobnie odpowiedziano by nam, że wróg ma wejść. A wroga, jak wiadomo, mamy jednego, czyli wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Niemcy, prawda? Ale no jakże ci Niemcy, co to za wróg, jeżeli oni w tej chwili znaleźli pracę dla 2 milionów Polaków, no? No to pytajmy dalej, jaki to konkretnie może wróg? No jak to, jaki? Imperialista. No to powiedzmy sobie Japończycy. Ale przecież oni by tu nie musieli wchodzić, my byśmy ich samych tutaj sobie przynieśli, nie? Żeby tylko chcieli być. I zauważcie Państwo taką ciekawą rzecz. Nie mówi się, bo to nie mogą być Amerykanie, bo nie mówi się, ci wrogowie tutaj do nas na przykład przylecą czy przypłyną. Nie, oni wejdą, prawda? Czyli musimy gdzieś na tej jednej płycie euroazjatyckiej się znajdować z nimi. Ja, proszę Państwa, głęboko wierzę, że nie wejdą. Nie dadzą rady, jestem tego pewien. Ale mimo wszystko napisałem taką piosenkę na wszelki wypadek. Najpierw napisałem taki wierszyk z cyklu Bagnet na broń, a później muzykę z cyklu Przyjdę do ciebie niebiesko oka. Kiedy przyjdą podpalić dom, jeśli zechcą ci go zapaskudzić, to nie czekaj, aż zbudzi cię dzwon, bo się z ręką w nocniku obudzisz. Czas odnowy dla brudu pogardy, gdy dom sprząta się, myje i bieli. Wciąż próbują nam naszczać do twardy, jak takiego w łeb pałą nie zdzielić. Będą słali ulotki, instrukcje, opowiadać rzeczy i takie, że widzieli tu kontrrewolucję pełzającą po społu z kułakiem. Trzeba nam wytrwać w działaniu i trosce i uważać, bo sprawa to drańska. Lecz za dłoń wyciągniętą ku Polsce w mordę lać, choćby była słowiańska. Czyśnie rachunki krzywd, nadszedł czas, że pospłacać je trzeba, bo już twarz nam nie będzie pluł nikt, choć publicznie by potem ubolewał. I nie trzeba obstawiać się wojskiem, bo bez sensu dziś taka obrona. Lecz tę dupę wypiętą na Polskę kopa dać, choćby była czerwona. Świetną piosenkę Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał Andrzeja Garczarka. A teraz chciałem poprosić Andrzeja Garczarka. Nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, w co wierzyć mam? Niech się gazeta, to jest Deutschland, wstrzyma z wstępniakiem o pomocy, bo tu są ludzie, którzy jeszcze budzą się z krzykiem w środku nocy. Zaiste wierny to przyjaciel, wszak znów pucuje śnieć pomników na wieczną chwałę i pamiątkę pruskich kaprali Fryderyków. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, co wierzyć ma? Jakim wyprawem o wolności głosicie, bracia, w rudym prawie? Wszak to od waszej nie ostatni zwariował pisarz Ota Paweł. Przebacz mi smutna Bratysławo, kradcu kralowy z lata pracho, za śmierć jaskółki tamte wiosny i polskie tanki. nad Wołtawą. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy poucza ktoś, w co wierzyć mam? Sekulskiego, koleżki mojego, piosenkę posyłam ci gazetę, która o wszystkim kłamie. Wspaniała ballada. Wysyłam ci gazetę, która o wszystkim kłamie. Na czołowej stronie portret diabła. On zamiast duszy złote ma medale. Mówi pokój, gdy sięga do gardła. On zamiast duszy złote ma medale. Mówi pokój, gdy sięga do gardła. Przeczytaj gazetę, która wszystkim kłamie. Przypatrz się obliczu diabła. Ty śpisz tam słodko w zielonej montanie. Tulisz piersi do chłodnego prześcieradła. Ty śpisz tam słodko w zielonej montanie. Tulisz piersi do jedwabnego prześcieradła. Przyślij mi struny do mojej gitary. Tu wciąż stal przekuwają na lemiesze. Ten list będzie śpiewem co pięć przed dwunastą. Wiatr przebudzenia niesie. Wybacz charakter pisma, maszynę mi zabrali. Wzięli wiersze i książki, które przysłałaś mi. Ostatnio piszę mało, chowam w pamięci. Ty wcześnie rano walą do drzwi. Ostatnio piszę mało, chowam w pamięci, gdy wcześnie rano walą do drzwi. Oto postscriptum, proszę cię, idź. Przed kryształową nocą, zanim uderzy dzwon. Pójdź, oddaj pokłon polarnej zorzy w Cavendish, Vermont. Pójdź, oddaj pokłon polarnej zorzy w Cavendish, Vermont. I Jacka Kaczmarskiego, świętej pamięci, Świadkowie. Od 30 lat szukam syna. Wojnę przeżył, wiem, to popisał. Na tym zdjęciu jest razem z dziewczyną, która mieszka ze mną do dzisiaj. W jego liście ostatnim przeczytam. Jadę do was uściska i tatę, mam dla niego na wojnie zdobytą marynarkę w angielską kratę. Sam ją noszę na razie, choć mała. Syn był wielki, barczysty i silny. Jeśli wie ktoś, co się z nim stało, niech znać. Bardzo proszę. Pilnie. Droga pani, w programie Świadkowie oglądałem panią przypadkiem. Od 30 lat we Rembertowie mieszkam, z wojny pamiątki mam rzadkie. Okradałem kiedyś skrzynki pocztowe. W listach były pieniądze czasami. Wśród tych listów są trzy obozowe. Może będą ciekawe. Dla pani. Bracie, braciszku, wojnę przeżyłem, a z lasu wyszedłem za wcześnie. We wsi mnie jakiś patrol przydydał i taki był koniec pieśni. Siedzę w obozie razem z Niemcami, NSZ jaka. Trzymam się zdrowo, do domu wrócę, kiedy się tylko da. Wczoraj niektórzy z nas uciekali, ja się trzymałem z daleka. Gdy się z takiego obozu pryska, trzeba mieć dokąd uciekać. Dziś ciężarówką zwieźli połowę, resztę skreślono z list. Teraz ich biorą na przesłuchanie, patrzę, nie mówię nic. Był jeden taki, przyjemnie spojrzeć, wysoki, obszerny w barach. Wyższy, silniejszy nawet ode mnie, znasz mnie, trudno dać wiarę. Miał marynarkę w angielską kratę, razem z tamtymi pruł. Gdy go złapali i przesłuchali, wyszło człowieka pół. Zapatrz się w sobie, chodzić nie może, niższy jest chyba o głowę. Nie znam się na tym, ale wygląda, jakby miał żeber połowę. Tak tu żyjemy, list ten wysyła Rosjanka, kocha tu mnie. Jak mam już siedzieć, wolę u swoich, zawiadom o mnie, UB. Tatusiu, uciec się nie udało. Nie wiem, czy jeszcze napiszę. Ten w marynarce w angielską kratę z Dobrosa na czterech przyszedł. Więc teraz ja się nim opiekuję, tak jak on mną przez lat cztery. Trochę się boję, co z nami zrobią. Szkoda do jasnej cholery! Mamasza, mnie syn na ceslet, a ja już lejtnant. Здесь все в порядке, polskich my uniszczazim bandytów. Tak da ja napiszę pismo i wszystko skażuję wam. Сейчас не хватает сил, и спит мой майор Шахмитов. Отцу скажи, что у меня есть для него подарок. Пиджак с английской клеточкой попал мне просто даром. Пойдемте глубже в воду, кохани. Досыть того бродзения при берегу. Ochłodziliśmy już po kolana. Nasze nogi zmęczone po biegu. Wejdźmy w wodę po pas i po szyję. Płyńmy naprzód nad czarną głębinę. Tam odległość brzeg oczom zakryje. I zaschniętą przełkniemy tam ślinę. Potem każdy się zwolna zanurzy. Niech się fale nad głową przetoczą. W uszach brzmieć będzie cisza po burzy. Dno otwartym ukaże się oczom. Tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej bez rybiego popłochu, pośpiechu i zapomnieć, zapomnieć, kochani, że musimy zaczerpnąć oddechu. Oraz moją pielgrzymkę, czyli na cały festiwal cenzura zanegowała 6 piosenek. Ja widziałem ten dokument. Tam było napisane, że jeżeli Komisja Krajowa Solidarności weźmie odpowiedzialność za jednorazowe wykonanie 5 z tych 6 piosenek, to one mogą być wykonane. Ale tej jednej nie wolno. Tej jednej nie wolno. Twojej? Tak, tej jednej pielgrzymki Oleni nie wolno. Thank you. już chodziłem po mieście, aż w końcu jakoś dotarłem do placu. Trzeba to przyznać, o świetnie trafionej nazwie. Po chwili zastanowienia stanąłem pokornie w kolejce, dyskretnie zgasiłem papierosy, wyjąłem z kieszeni ręce. Obłoki płynęły po niebie, słońce świeciło wspaniale, a obok stał jakiś facet, strojny w brzęczące medale. Powoli szliśmy do przodu, aż nagle, niech nikt nie przeczy, kolejka zafalowała, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Torby, torebki i resztę, a gdy dać w kamieriu chranienia, ta pani ma dekolt zbyt śmiały, więc ubrać się lub do widzenia. A wy, turysto, to macie kieszenie zbytnio wypchane. Sierżancie, zatrzymać kolejkę, zaraz tę sprawę zbadamy. A potem skończyły się żarty, bo wszedłem w zielony szpaler, kłujący szpilkami spojrzeń. Już wtedy trochę się bałem. Po jakiejś chyba godzinie doszedłem do drzwi pancernych, gdzie stała upiorna warta, postaci z tektury wyciętych. Pot spływał im po twarzach, lecz stali zupełnie bez ruchu. Bagnety lśniły w słońcu jak miecze złowrogich duchów. I jeszcze parę kroków, po marmurowych schodach spełniały się wielkie marzenia. Byłem w pobliżu Boga. Cisza tu była taka, jakby się czas zatrzymał. Ktoś kichnął, wtem szept jadowity. Tishina, tishina, tishina. Bóg leżał w szklanej skrzyni, w czarnym jak noc garniturze, koszula i krawat w groszki, brudka, rudawa, nieduża. I znowu upiorna warta, kolejny zastęp duchów. Lepiej więc było nie robić żadnych gwałtownych ruchów. Klimatyzacja działała cudownie, wręcz bez zarzutu, lecz czasem mi się zdawało, że się natychmiast uduszę, gdy wreszcie wyszedłem na zewnątrz. Słońce świeciło wspaniale, za rogiem zmiana warty opowiadała kawały. A później, gdy już wieczorem piłem w hotelu wódkę, z butelki wyłaził diabeł, co miał rudawą brudkę. Ja poprosiłem o jakieś wsparcie, no bo tutaj zaraz, to jak to jest wolny. Potem Maciek Zębaty opowiadał do Perelki, że ja chciałem glejtu. Ja nie chciałem glejtu, tylko ja chciałem, żeby mi Komisja Krajowa Solidarności powiedziała, co tu się wyprawia w ogóle. No i nie zaśpiewałem, nic złego się nie stało. Natomiast, zwłaszcza, że w piwnicy to śpiewałem w ogóle bez jakiegokolwiek zastanowienia. W Warszawie, w Stodole to śpiewałem. Tam zresztą była ta słynna historia z Leninem w klatce, gdzie wsadził nasz scenograf Jasiu Sytnik Lenina do klatki i zapalił świeczkę. No pięknie to wyglądało. I potem Piotra wezwali do Komitetu Wojewódzkiego i spotkaliśmy się na rynku i Piotr mówi: słuchaj, ty jesteś prawnik, no pewnie nie najlepszy, ale co ja mam zrobić? Mnie wzywają na rozmowę. Ja mówię: przede wszystkim to nic nie gadaj, bo nagadasz jakieś bzdury i będziemy mieli jeszcze większe kłopoty. Napisz coś, no a co mam? Napisz takie krótkie wyjaśnienie, że nie wiesz, kto to, tego Lenina do tej klatki wpakował. No, wszyscy pijani byli, nic nie wierzyli już. No. A jakimś czasie spotykam Piotra, no minę ma taką, jak kot, co się śmietany opił. Ja mówię: jesteś taki zadowolony. A wiesz, to chamy tam straszne w tym komitecie siedzą. Ja mówię: coś ci zrobili. A kopii mi nie chcieli podpisać. Ja mówię: tak, a coś ty tam nazmarował. Patrzę, a to mi jest napisane, tak, że na pamięć nauczyłem. W związku z zaistniałymi faktami wyjaśniam, co następuje. W klatce miała być papuga, ale się nie zmieściła, więc włożyliśmy, co było pod ręką. Myślałem, że to po pierwsze Konfucjusza, ale w połowie programu okazało się, że Lenin, a nie dało już jej ściągnąć. W związku z zaistniałymi faktami zobowiązuje się uroczyście więcej Lenina do klatki nie wsadzać. No, także takie to były cuda. No, ale natomiast tam w tej Oliwii podeszło do mnie po moim występie parę osób. Działaczy Solidarności. Takich bardzo fajnych ludzi. Takich szczerych, porządnych, jak było widać. Jeden mi powiedział tak. Panie Leszku, zobacz, tutaj śpiewa w jakichś jeźdźcach apokalipsy. Jak będzie kurwa trzeba, to czerwonych się kijami pogoni. I już. Nic nie będą mieli do gadania. Ja sobie pomyślałem, oj bracie, jak ty tak kombinujesz, to będzie niedobrze. To będzie bardzo niedobrze. Auta pokryte stalową blachą, tego to nawet kula nie przebije. Jedyny sposób na taką maszynę to chyba tylko butelki z benzyną. Na dachu działko wodne, obrotowe, wciąż do użytku gotowe jest. Nie służy jednak do walki z ogniem, a do gaszenia pożarów serc. Milczący ludzie w dziwnym skupieniu czekają jeszcze na odpowiedź, a megafony rdzawym harkotem krzyczą, by się natychmiast rozejść. Wycie silników jak śpiew walkirii poraża wszystkie bez reszty zmysły, więc na kolana gniewny narodzie to pędzą jeźdźcy apokalipsy. Posępne twarze, a na nich rozkaz odbity znakiem bezmyślności. Żadne wahanie i żadna troska wśród nich na pewno nie zagości. Każdy powiedział swoje, tak jest, i od tej pory więcej nie rozumie. Zza grubych tafli pancernych szyb trudno jest braci rozpoznać w tłumie. No, który pierwszy zacznie strzelać? Leszek Wójtowicz to ten nadliczbowy, rozszerzony odcinek serialu, który nadawaliśmy w audycji Gitarą i Piórem. Ale to chyba fajnie, bo od czasu do czasu trzeba po pierwsze wracać do tamtego czasu, ale też wracać do tych piosenek i też warto powiedzieć, że te taśmy z Oliwii przetrwały. Nie wiem, bo ja nigdy tego nie badałam, jak dużo z tych materiałów ocalało, ile z nich ukazało się na płytach, no ale jednak część tych rzeczy jest dostępna. Mało tego, nawet Polskie Radio wydało swego czasu taki box album właśnie z tymi nagraniami z 81 roku z Festiwalu Piosenki Prawdziwej, bo on też tak się nazywał. No tak, ale to, co jest dostępne na przykład w internecie, to są jakieś strzępki. Są i nagrania dźwiękowe, i nagrania wideo się zdarzają, ale widać, że no, było to rejestrowane przez różne osoby. I fragmentami poskładane. No to tak samo jest na przykład z takimi bardzo słynnymi koncertami z 89 roku z Wrocławia, na których występował Karel Kryl i jeszcze bardzo wielu innych czeskich pieśniarzy. I też tych nagrań jest bardzo dużo i widać te kamery, widać te magnetofony, ale nie wiem, czy gdziekolwiek istnieje jak gdyby pełny zapis, gdzie pozbierane są te wszystkie kawałki. Mówimy oczywiście o roku 1981, w którym to roku już istniał profesjonalny sprzęt pozwalający na profesjonalną realizację takiego wydarzenia i radiową, i telewizyjną, ale to, czym dysponowali entuzjaści, no to najczęściej był taki radiomagnetofon Grundig z wbudowanym mikrofonem, który się wystawiał po to, żeby nagrać dźwięk z nagłośnienia. Jezu, jacy kombatanccy my dzisiaj jesteśmy, bo ja natychmiast sobie przypominam koncerty Jacka Kaczmarskiego i to, jak on opowiadał, że też po prostu widział takie magnetofony nad głową, tak, jak ludzie rejestrowali jego koncerty. No ale też myślę, że warto do tych piosenek wracać, bo Nie za często pewnie, nie są to wesołe utwory i nie przypominają wesołego czasu, ale myślę, że są takie momenty, kiedy te piosenki mogą być piosenkami ku przestrodze. No i kończymy nasze dzisiejsze z Państwem spotkanie. Dziękujemy Leszkowi Wójtowiczowi za te wspomnienia i na koniec oczywiście zapraszamy Państwa do archiwum Pawła Szeromskiego. Dziękujemy, dobranoc, do usłyszenia. Ballady z szuflady. Pierwsza zmierzchu fala spływa ponad dach, w szybach mrok, a z dala słońce się dopala, w nasturcjach i mgłach. Mąci nam rozmowę pustych murów biel, dłonie swe różowe ściel pod moją głowę, nic nie mówiąc ściel. Mąci nam rozmowę pustych murów biel, dłonie swe różowe ściel pod moją głowę, nic nie mówiąc ściel. Serce zbada w taki zmierzch jak ten, łza śmiertelnie blada w snu głębinę spada, choć nie wierzy w sen. Mąci nam rozmowę pustych murów biel, dłonie swe różowe ściel pod moją głowę, nic nie mówiąc ściel. Mąci nam rozmowę pustych murów biel, dłonie swe różowe ściel pod moją głowę, nic nie mówiąc ściel. Dobry wieczór. Zmierzch zapadł dawno temu, jak to w lutym, a nawet pojawił się jeszcze dawniej, bo w orwellowskim 1984, gdy sięgnął po niego Krzysztof Myszkowski. A tak naprawdę, proszę Państwa, Zmierzch jest jeszcze starszy, bo ukazał się po raz pierwszy w tomiku wierszy, pięknie się rymuje, w tomiku wierszy Bolesława Leśmiana, zatytułowanym Napój ciernisty, w 1936. 10 października 2016 roku ukazał się ostatni dwupłytowy album SDM-u zatytułowany Memorabilia.